بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu مينجي ورحمة مينجي رحمه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أمر يا منيزي مungu itafikatu basi msihimize ametakasika na ametukuka na wanaomshirikisha nayo. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Wateremsha malaika na roho kwa amri yake juu ya amtakaye katika waja wake ili nyinyi muonye kwamba hapana Mungu ila mimi basi nicheni mimi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun ameziumba mbingu na ardhi kwa haki ametukuka na wanayoshirikisha. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أممومبا متكواتوني لمني ناي مارا مكوى مشنداني ظاهر والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لنياما هوا أمكوم بيني katika hao mna vifaa vya kutia joto na manufaa mengineyo na baadhi yao mnawala. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun na wanakupeni furaha pale mnapowarudisha jioni na mnapowapeleka malishoni asubuhi. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim na hubeba mizigo yenu kupeleka kwenye miji msioweza kuifikia ila kwa mashaka ya nafsi hakika Mola wenu mlezi ni mpole na mwenye kurehemu. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun na farasi na nyumbu na punda ili muwapande na kuwa ni pambo na taumba msifa vijua. Wa ala Allahi qasdu s-sabili wa minha jair walau shaa lahadakum ajma'in na ni juu ya Mwenyezi Mungu kuelekeza njia na zipo njia za upotovu na angelipenda angelikuongoe ni nyote. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi washirikina, kuweni na yakini kwamba aliyokuahidini Mwenyezi Mungu kuwa yatakuwa siku ya kiyama yapo karibu kutokea bila shaka. Basi msifanye masfara kwa kuyahimiza yatokee. Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na mshirika wa kuabudiwa badala yake, na hiyo miungu mnayomshirikisha naye haiwezi jambo lolote. Mwenyezi Mungu huteremsha malaika kwa yanayokuhisha nyoyo katika wahi wake, ndiyo hiyo roho, juu ya anayemkhiari kumpa utume katika waja wake, ili watu wajue kwamba hapana Mungu wa kuabudiwa kwa haki ila mimi. Basi jitengeni na yanayonikasirisha na yanayokuleteni adhabu, na shikamaneni na utiifu ili kukingeni na adhabu. Yeye ameumba mbingu na ardhi kwa mujibu wa hikma, ametakasika kuwa na mshirika wa kufanya lolote katika utawala wake au wa kuabudiwa kama yeye. Amemuumba kila mmoja katika wanadamu kutokana na majimaji yasiyoshikamana nayo ni mani. Kutokana na hayo ndiyo anakuwa mtu mwenye nguvu za kujitetea nafsi yake, mshindani na mahasimu zake, mwenye kuweka wazi hoja zake. Enyi waja, Mwenyezi Mungu amekufadhilini, amekuumbieni nyama hoa, wanyama wa kufuga kama ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi